เป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้กับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำนำเรื่องราวที่พระเจ้าได้บอกได้สอนเอาไว้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังซึ่งข้อความเหล่านี้ถ้าพบว่ามีผู้กล่าวอยู่เราเงียบโสดคอยฟังแล้วคือเงียบหูฟังนั่นแหละเราจะทำความเข้าใจในเรื่องของความทุกข์ได้เราจะทำความแจ่มแจ้งในเรื่องการดับของความทุกข์ได้และท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับทางรายการสามารถติดต่อโดยการเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ให้ส่งข้อความนำมาได้ที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com โดยจดหมายหรือว่าข้อความที่ส่งมานี้ข้าพเจ้าก็จะมาพูดคุยในรายการธรรมดาบรุนในวันพุธบ้างหรือว่ามาคุยกับคุณเดินใจในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์บ้างในช่วงที่ผ่านมาก็มีจดหมายจากท่านผู้ฟังที่เขียนมาที่วัดป่าดอนหายโศกเขียนมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังบ้างเขียนมาขอซีดีบ้างหรือว่าเขียนมาแสดงความขอบคุณต่างๆบ้างแล้วก็มีท่านแรกเขียนมาจากอำเภอปากชมจังหวัดเลยหลวงตาสุขสุจิโตเป็นพระภิกษุอีกท่านหนึ่งก็เป็นพระมหาเป็นได้มหาตั้งแต่สมัยเป็นสามเณรท่านพระมหาสมศักดิ์สมศักดิ์โชนี้เขียนมาจากอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งก็เขียนจดหมายร่วมบุญมาด้วยเป็นปัจจัยสีสำหรับในการทำซีดีจากอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสคือคุณปราโมทคำเล็กอีกท่านหนึ่งก็มาจากจังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองบัวแดงคุณหนูหล่ำบริบูรณ์อันนี้ก็เขียนมาขอบคุณแล้วก็มีจดหมายที่เขียนมาขอซีดีคือคุณสุภกรวิเศษศรีส่วนอีกท่านหนึ่งเขียนมาเพื่อที่ร่วมบุญในการจะทำสื่อซีดีแล้วก็สร้างบทด้วยคือคุณเนาสุวรรณกิตติแล้วก็มีท่านผู้ฟังที่เขียนขอหนังสือมาจากอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นคือคุณหนวดน้อยและพรุ่งนี้ก็ได้จัดการตอบทางไปรษณีย์ให้เรียบร้อยแล้วและจดหมายที่ส่งมานั้นก็มาจากทั่วประเทศจากขอนแก่นจากนราธิวาสภูเก็ตเลยจังหวัดนครพนมภาคตะวันออกก็จากระยองก็มีแล้วก็มีไปรษณียบัตรที่ส่งมาด้วยอันนี้ส่งมาจากอำเภอเมืองจังหวัดตรังของคุณสมจริงคุณสมจริงได้มีคำถามเข้ามาด้วยในที่นี้นะก็ถามว่าพิธีบูชาพระเคราะห์สะเดาะพระเคราะห์สืบดวงชะตาที่เห็นที่วัดบางแห่งเชิญชวนให้คนก็ไปร่วมและทำกันอยู่นั้นพิธีเหล่านี้นะมีที่มาอย่างไรเป็นคำสอนของพุทธะหรือไม่เพราะว่าตัวผู้ถามคือคุณสมจริงเนี่ยเข้าใจว่าไม่น่าจะใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่ควรจะทำนะเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนในชื่อเรื่องกรรมแล้วก็อยากจะให้อธิบายถึงเรื่องของคำว่าโลกนี้และโลกหน้าด้วยนี่คือปริศนิบัติจากคุณสมจริงเขียนมาจากอำเภอเมืองจังหวัดตรังเอาเรื่องถึงคำถามตรงนี้ก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของกรรมและอันนี้ถูกต้องพระเจ้าตรัสไว้งี้เติมฟังบอกว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้อุบาสกอุบาสิกาด้วยเนี่ยผู้ที่เป็นผู้ที่ฟังคำสอนของพุทธะก็คือผู้ที่เชื่อเรื่องกรรมและไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวบางคนตื่นข่าวก็พวกข่าวลือหรือว่าเขาลือไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้มีหลักฐานที่ตั้งที่อ้างอิงอันนั้นเขาเรียกว่าเข้าข่ายลักษณะของมงคลตื่นข่าวเป็นลักษณะของกระต่ายตื่นตู้มเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่ฟังคำสอนของพุทธะจริงๆก็คือจะเชื่อเรื่องของกรรมเป็นผู้ที่เข้าใจเรื่องของกรรมอย่างถูกต้องเข้าใจถึงความเป็นเหตุเป็นผลมีความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็รักษาศีลอยู่หนึ่งนิดทีนี้ในคำถามของที่คุณสมจริงถามถึงเรื่องว่า การบูชาพระเคราะห์การสะเดาะเคราะห์สืบดวงชะตาพวกนี้อันนี้มีมาตั้งแต่สมัยก่อนสัมมาสัมพุทธะจะอุบัติขึ้นด้วยสามตัวฟังแต่คือในสมัยก่อนที่พระเจ้าจะมาตรัสรู้เนี่ยก็มีพิธีกรรมอะไรต่างๆเหล่านั้นอยู่แล้วอันนี้ซึ่งเป็นหน้าที่ของชนชั้นวรรณะหนึ่งเขาเรียกว่าวรรณพราหมณ์วรรณพราหมณ์เนี่ยเขาก็จะทําหน้าที่พวกนี้จะทําหน้าที่ในการบูชายันบ้างให้คําแนะนําในการบูชาลักษณะแบบไหนแบบไหนเขาก็จะให้คําแนะนําให้กับใครแล้วก็ให้กับคนที่มีทุกข์ทั่วไปใครบ้างมีทุกข์กษัตริย์ก็มีทุกข์จะออกรบอย่างเงี้ยก็ต้องไปช่วยให้พราหมณ์ทําพิธีให้เพื่อจะได้ชนะหรือว่าชาวบ้านธรรมดาคลอดลูกยากหรือมีลูกแล้วลูกมันดื้อก็ไปหาพราหมณ์ช่วยทําพิธีให้ขอหัวให้ใส่น้ำมนต์ให้อันนี้เป็นหน้าที่ของพราหมณ์ที่เขามีทํามาตั้งแต่สมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นด้วยซ้ําแต่ในรูปแบบบางอย่างในการกระทําของเรื่องที่เป็นในลักษณะนี้พิธีรีตองพิธีกรรมอะไรต่างๆเนี่ยส่วนที่ถูกเข้าข่ายในลักษณะของสัมมาทิฏฐิก็มีส่วนที่ผิดที่เข้าข่ายลักษณะของมิจฉาทิฏฐินะก็มีเอาส่วนที่ถูกก่อนดูฝังที่พระเจ้าก็ยังยืนยันว่าอันนี้ก็เป็นส่วนในของสมาธิทิฏฐิแต่เช่นพูดถึงเรื่องว่ายันที่บูชาแล้วมีผลนะอันนี้มีความเชื่อตรงเนี้ยมีดีนะก็เรียกว่าเป็นสมาธิทิฏฐิสมาธิทิฏฐิชนิดที่ยังเกี่ยวข้องกับโลกอยู่สมาธิทิฏฐิชนิดที่ของคนยังมีกิเลสอยู่เรื่องยันที่บูชาแล้วมีผลอันนี้มีเรื่องของการบูชาที่บูชาแล้วมีผลนะอันนี้มีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราถามว่าการบูชาใดๆสักอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยจะบูชาเทวดาหรือว่าจะบูชามารดาบิดาแต่การบูชาอันนี้ดีแต่พระเจ้าก็ยังระบุเอาไว้นะหนึ่งในเรื่องของมงคล38พูดถึงการบูชาคนที่ควรบูชาทีนี้ในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นนะพอมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วพระองค์ก็ทําให้มันรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะส่วนไหนที่ดีแล้วก็เอามาบอกชัดเจนว่าอันนี้ดีนะแต่มีดีที่ขึ้นไปกว่าอีกมีอยู่ส่วนในที่ไม่ดีนั่นก็ปาดออกแค่ออกบอกว่าอันนี้ไม่ดีนะไม่ใช่ไม่ควรทำนั่นจะเป็นไปเพื่อมิจฉาทิฏฐิอันนี้ก็มีแต่เพราะฉะนั้นในลักษณะการบูชาการบูชาคนที่ควรบูชาก็ต้องระบุไว้ว่าคนที่ควรบูชาเนี่ยเป็นยังไงแน่นอนมารดาบิดาควรบูชาต่อให้ท่านดีไม่ดีอย่างไรก็ตามแต่แน่นอนคนที่มีศีลสมาธิปัญญาวิมุตพวกนี้คนเป็นคนที่ควรบูชาต่อให้ท่านจะสอนหรือไม่สอนอย่างไรก็ควรบูชาเป็นรูปแบบของการบูชาตรงนี้ก็มีส่วนดีอยู่ในการบูชาเทวดาพระเจ้าก็เคยระบุเอาไว้แต่ว่าเทวตานุสติอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่าเราไปนึกถึงเทวดาบวงสรวงขอนั่นนี่อันนั้นยังไม่ใช่แต่ที่ถูกต้องหมายถึงว่าการที่เราจะระลึกถึงศีลศรัทธาจาคะปัญญาคนจะมาเป็นเทวดาได้ก็ต้องมีศีลมีศรัทธามีจักรมีปัญญาเราระลึกถึงคุณธรรมเหล่านั้นเอาคุณธรรมเหล่านั้นมาตั้งไว้ในใจและศีลศรัทธาจักรปัญญาเอามาตั้งไว้ในใจเราใจเรามีคุณธรรมอย่างนั้นอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการบูชาในที่ถูกต้องอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการตั้งสติระลึกถึงเทวดาอย่างที่ถูกต้องและลักษณะคําสอนของพระเจ้าเนี่ยก็เป็นการที่เสริมเติมจากสิ่งที่คนเขามีอยู่แล้วทําอยู่แล้วแต่ถ้าอันไหนมันดีทําแล้วดีเนี่ยพระเจ้าก็จะเสริมเติมที่มันดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกอย่างเช่นเรื่องของการบูชาอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะว่าบูชาดีจิตใจคุณดีอยู่แต่มีที่ดีขึ้นไปกว่านี้อีกนั่นก็คือการบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาอันนี้ก็เคยพูดถึงเอาไว้หรือได้เคยตัดกับสิงคาลิกะคฤหบดีบุตรนะเขาเคารพพ่อเขามากคนนี้นะเป็นคฤหบดีสิงคาลิกะคฤหบดีบุตรพ่อเขาบอกว่าลูกนะถ้าพ่อตายไปลูกต้องกราบทิศนะกราบไปทิศด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายด้านบนด้านล่างกราบทุกวันทําความเคารพทุกวันอิตาสิงคาลิกะคฤหบดีคนนี้แต่ก็ด้วยความเคารพพ่อมากแล้วก็จึงปฏิบัติตามพ่อทุกอย่างกราบไปทางด้านหน้ากราบไปทางด้านขวากราบไปทางด้านหลังด้านซ้ายด้านบนด้านล่างกราบมันทั้ง6ทิศนั่นทุกวันน่ะตื่นเช้ามาทําอย่างนี้ก่อนเลยตามที่พ่อสั่งนั่นจิตใจแบบเนี้ยดีนะท่านฟังเป็นจิตใจที่มีความกตัญญูกตเวทีใช่ไหมระลึกถึงมารดาบิดาพ่อสั่งไงเราก็ทําอย่างนั้นมีครั้งหนึ่งเขาก็ทําอย่างเงี้ยตามที่พ่อสั่งพระพุทธเจ้ามาเห็นเขาเห็นตาสิงคาลิกะคฤหบดีบุตรทําอย่างเงี้ยก็ถามเอ้าทําอะไรหนุ่มน้อยเขาก็เลยบอกทําตามที่พ่อสั่งที่พ่อสั่งไว้งี้น พระพุทธเจ้าก็ถามในลักษณะที่ว่าอ้าวแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องทำยังไงหลังการกราบในอริยวินัยที่กราบไปเคารพไปทั้ง6ทิศเนี่ยมันมีอยู่แต่มันไม่ใช่แบบนี้สิงคาลิกะกราบดีก็สงสัยแล้วอ้าวแล้วที่ถูกต้องทำยังไงพระพุทธเจ้าก็เลยได้ตรัสถึงเรื่องของทิศทั้ง6เคารพทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาเคารพทิศเบื้องขวาคือครูอาจารย์เคารพทิศเบื้องหลังคือบุตรภรรยาเคารพทิศเบื้องซ้ายคือมิตรสหายเคารพทิศเบื้องล่างคือทาสกรรมกรเคารพทิศเบื้องบนคือสมณพราหมณ์เคารพเนี่ยก็ด้วยหน้าที่ทั้งหมด5อย่างบ้าง6อย่างบ้างที่เราจะต้องทำแต่ไม่ใช่กราบมับมับมับ3ทีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแต่เป็นการเคารพด้วยการกระทำเช่นต่อมารดาบิดาเราก็ต้องบำรุงเลี้ยงท่านต่อครูอาจารย์ก็โดยการลุกรับต่อภรรยาก็โดยการไม่ประพฤตินอกใจด้วยการยกย่องด้วยการไม่ดูหมิ่นต่อลูกหลานก็โดยการให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปเป็นต้นพวกนี้ที่เราได้เคยคุยกันอยู่แล้วเรื่องของที่ทั้ง6วิธีการทำความครบก็เป็นแบบนี้นายสิงคาลิกะกราบดีบุญถึงบางอ้อท่านผู้ฟังนะว่าโอ้ยตัวเองทำผิดมาตลอดนั้นไม่รู้ความหมายเบื้องลึกที่พ่อสั่งแต่ว่าพิธีกรรมที่พ่อให้กราบทิศเนี่ยไปทางด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายด้านบนด้านล่างเนี่ยมันทำกันอย่างนี้เพิ่งจะมาถึงบางอ้อก็ตามที่พระพุทธเจ้าสอนหรือหลายเรื่องท่านฟังที่พูดถึงการบูชายันอย่างนี้เป็นต้นแต่คุณเอาข้าวของหัวหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรต่างๆมาตั้งไว้บูชาแต่ไม่มีคนมารับหรอกการกระทำอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการบูชายันมีผลไหมมีแต่พระพุทธเจ้าก็อธิบายถึงว่าการบูชายันชนิดที่ไม่ต้องเบียดเบียนใครนะไม่มีสัตว์ชื่อนี้ชื่อนี้ต้องมาตายอันนั้นดีกว่าก็เป็นการบูชายันอย่างหนึ่งก็ดีแต่เขาก็ถึงบางอ้อกันโอ้ใช่ๆต้องไม่มีสัตว์อะไรมาตายแต่ที่ดีกว่าเนื้อกว่ามีไหมเออมีการถวายทานในทักขิณายบุคคลผู้ที่เป็นนาบุญของโลกอันนี้มีก็ดีก็เหนือขึ้นไปอีกเนื้อกว่านั้นมีไหมเอาก็การสร้างวิหารถวายสงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศเหนือขึ้นไปกว่านั้นใช้ทุนทรัพย์น้อยกว่ามีการตระเตรียมน้อยกว่าได้บุญได้นิสงมากกว่าแล้วก็มีการสมาทานไตรสรณคมเป็นต้นที่เราพูดกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเนี่ยไม่รู้พูดกันกี่ร้อยรอบแล้วท่านฟังทุกวันพระหรือว่าก่อนที่คุณจะถวายสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็พูดกันอยู่นั่นน่ะแต่ก็ไม่รู้เข้าใจความหมายหรือเปล่าว่าสมาทานตรงนี้หมายความว่าไงแต่คนในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขายืนยันกันครั้งเดียวแล้วอย่างมาก 2-3 ครั้งที่ว่าเขาจะสมาทานสรณะแบบนี้อันนี้ก็ได้บุญละได้บุญมากกว่าการถวายทานด้วยเหนือไปกว่านั้นยิ่งไปกว่านั้นดีไปกว่านั้นแต่ก็ได้พูดถึงเรื่องการรักษาศีล5อย่างนี้เป็นต้นหรือที่มีการตระเตรียมน้อยกว่าใช้ทรัพย์น้อยกว่าได้ผลได้อานิสงส์มากกว่าอีกอย่างหนึ่งนั่นก็เรื่องการทำสมาธิขึ้นไปตรงนั้นแต่ซึ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็เคยพูดอยู่ในรายการแต่เพราะนั้นท่านจะถามว่าพิธีการบูชาอะไรต่างๆพวกนี้ในคำสอนของพุทธะนั้นก็ไม่ได้ปฏิเสธทั้งหมดแต่ส่วนที่เป็นส่วนที่มิจฉาทิฏฐิที่ไม่ดีก็ปาดออกส่วนไหนที่จิตใจของผู้ที่ยังมีที่พึ่งยังมีดีอยู่ก็ดีก็มีแล้วก็สอนให้ดียิ่งขึ้นไปพระพุทธเจ้าแบ่งคนไว้3ระดับตามฝังระดับแรกก็คือพวกที่ไม่มีที่พึ่งแต่พวกที่ไม่เอาอะไรเป็นที่พึ่งเลยปฏิเสธหมดทุกอย่างกรรมทำแล้วก็ไม่มีผลแต่พวกนี้อันตรายมากสามารถทำชั่วได้อยู่อย่างทุกอย่างนะไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นนะเป็นพวกที่อันตรายมากนี่คืออย่างที่หนึ่งแต่ส่วนบุคคลประเภทอีกประเภทหนึ่งก็ยังมีที่พึ่งอยู่บ้างแต่มีที่พึ่งยังไม่ถูกต้องนะเขาอาจจะพึ่งภูเขาบ้างพึ่งต้นไม้บ้างพึ่งสิ่งอื่นๆบ้างพวกนี้ก็ยังมีความกลัวความละอายต่อบาปอยู่แต่ว่ายังไม่ถูกและยังไม่สามารถที่จะให้ถึงมรรคผลนิพพานได้แต่ต่อเมื่อมีที่พึ่งที่ถูกต้องแต่ที่พึ่งที่ถูกต้องในที่นี้ก็คือพระพุทธประธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งแล้วก็ทำอริยสัจ4ให้เกิดขึ้นแต่ถ้าอย่างเงี้ยเรียกว่ามีที่พึ่งที่ถูกต้องจะพ้นจากความทุกข์ได้เพราะการที่คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเผยแผ่ไปในโลกในสมัยก่อนตอนนั้นตั้งแต่ที่ตรัสรู้อยู่ที่โพธิคยาที่ตมุนอุรุเวลามีใครมาถามคำสอนอะไรต่างก็อธิบายเปิดเผยแจกแจงให้เป็นที่พึ่งของเราสัตว์ทั้งหลายให้ความรู้ความเรียนไปแต่ส่วนไหนที่ไม่ดีก็บอกให้ทราบว่าอันนี้ไม่ดีอย่าทำแต่ส่วนไหนที่ดีที่ทำแล้วดีพระเจ้าก็เติมให้ว่าที่ดีกว่าก็มีอยู่เพราะฉะนั้นในส่วนเรื่องตรงนี้ถ้าข้าพเจ้าจะตอบในเรื่องการบูชาพระก้อสะเดาะเคราะห์สืบดวงชะตา แล้วก็ต้องพูดถึงว่าจิตใจที่เรามีที่พึ่งเนี่ยมันดีอยู่แต่ถ้าพึ่งภูเขาต้นไม้อันนั้นยังไม่ใช่ที่พึ่งที่จะทําความเกษมไม่ได้แล้วก็ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ส่วนเรื่องการบูชานะบูชาดีแต่การบูชาจิตใจมันจะน้อมแต่จิตใจน้อมเป็นสิ่งดีเพราะฉะนั้นการบูชาก็บูชาให้มันถูกแต่บูชาคนที่ควรบูชาเรียกว่าอะไรที่ควรบูชานะมารดาบิดาบ้างบุคคลที่มีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติพวกนี้ควรบูชาแล้วพระสงฆ์นั้นก็อีกอย่างหนึ่งนั้นหน้าที่ของพระสงฆ์นะ6อย่างนะเช่นว่าห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังนะทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งเป็นต้นเนี่ยพวกนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่ควรจะกระทำเพราะการที่ห้ามเขาทำบาปอันนี้ควรการให้เขาตั้งอยู่ในความดีอันนี้ควรทำอันนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์แต่ถ้าเขายังไม่ได้เคยฟังธรรมไม่ได้เคยฟังพุทธพจน์ไม่ได้เคยฟังคำสอนของพุทธะแล้วก็ให้เขาได้ฟังสิ่งนั้นถ้าฟังแล้วมันไม่เข้าใจก็ต้องอธิบายแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งเรื่องการอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามก็หมายถึงว่าไม่ด่าไม่ว่าละแต่เขาอาจจะมีความเข้าใจความเห็นไม่ถูกต้องแต่ก็อนุเคราะห์ด้วยใจงามชี้แจงแถลงการให้บางทีเหนื่อยยากลำบากเรื่องการไปแสดงธรรมก็ควรจะต้องไปควรจะต้องทำนะให้เป็นผู้ที่อนุเคราะห์ด้วยใจงามอันนี้จะเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่ถูกต้องในปัจจุบันนี้ท่านฟังมีลักษณะของสัทธรรมปฏิรูปในที่มันปนเปื้อนเข้ามามากในยิ่งเวลาผ่านไปห่างจากสมัยพุทธกาลมากเท่าไหร่แต่การปนเปื้อนของสิ่งที่มันปฏิรูปไปเป็นแนวอื่นมันก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นตอนนี้เรารีบเลยดีกว่าในขณะที่ยังมีช่องทางยังมีช่องว่างพอที่จะให้เรารอดนะรอดออกจากสังสารวัฏรอดจากความที่เราจะต้องมาปนเปื้อนแปดเปื้อนด้วยสิ่งที่มันไม่ใช่คำสอนของพุทธะอยู่เพราะเราจะรอดออกไปได้เราก็ปฏิบัติตามคำสอนที่มันยังมีอยู่นี่แหละแต่ที่มันดีนี่แหละเช่นเรื่องเป็นผู้ที่ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวแต่เป็นผู้ที่เชื่อเรื่องกรรมเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความหนักแน่นด้วยความมั่นใจมั่นคงมีความเชื่อใจในพระพุทธธรรมประสงค์โดยการที่เรารักษาศีลของเราให้อย่างดีไม่ขาดทะลุด่างพร้อยโดยการที่พยายามจะปฏิบัติได้ผลเป็นความสุขบ้างได้ผลเป็นความไม่สุขบ้างก็อดทนเอาทำเอาทำให้มันดีแต่ตอนนี้ข้าพเจ้ายืนยันได้ว่าวิธีการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เนี่ยยังมีอยู่พระพุทธเจ้ายืนยันไว้ท่านผู้ฟังว่าถ้าคนที่ยังฟังคำสอนของพุทธะก็อาจจะมีตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นบ้างไม่เป็นไรแต่ถ้าเขายังปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8นี้อยู่นะโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายนะคำสอนก็ต้องมีผลนะมีเหตุก็ต้องมีผลมีมรรคก็ต้องมีผลถ้ามีทางเดินนะคือเดินตามมรรคนี่แหละเราจะไปสู่ที่ที่มันจะพ้นความทุกข์ได้ยังไงเรียกว่าเดินตามทางเดินตามมรรคอย่าเป๋ออกนอกทางนี่คือประเด็นยังไงเรียกเป๋ออกนอกทางกันนะเช่นด่ากันว่ากันนะด่ากันว่ากันมันก็เข้าข่ายของมิจฉาวาจาแต่คิดไม่ดีต่อกันคิดทิ่มแทงกันคิดเกลียดกันคิดให้ร้ายกันอันนี้มันก็มิจฉาสังกัปปะนะคิดในลักษณะที่คิดว่าคนอื่นจะมาทำให้เราดีได้คิดในลักษณะที่ว่าต้องอ้อนบอนขอร้องอยู่เป็นประจำอันนั้นมันก็เป็นลักษณะของมิจฉาทิฏฐิแต่มันก็ยังไม่ใช่สัมมาทิฏฐิคิดในลักษณะที่ว่ายกตนข่มท่านฉันดีกว่าเธอเธอสู้ฉันไม่ได้หรือคิดในลักษณะที่น้อยเนื้อต่ำใจแต่ฉันมันบุญน้อยวาสนาน้อยฉันทำไม่ถูกฉันทำไม่เป็นความคิดแบบนี้มันก็ยังมีตัวตนอยู่แต่มันก็ยังไม่ใช่ปัญญาที่ถูกต้องเอาเราคิดใหม่ปรับใหม่พูดใหม่ทำใหม่ทำให้มันดีคิดในทางที่จะมีความเมตตาต่อกันคิดในการที่จะให้เขาประสบความสุขความสำเร็จอันนี้ก็เรียกว่ามีจิตมีเมตตาพูดในลักษณะที่จะสมัครสมานสามัคคีกันพูดในลักษณะที่จะไม่ทิ่มแทงกันพูดในลักษณะที่จะให้เกิดความฟูใจเป็นคำที่ชาวเมืองเขาพูดกันคำพูดนั้นก็เป็นสัมมาวาจามีความเห็นในลักษณะที่เราจะพึ่งตนพึ่งธรรมมีความเห็นในลักษณะที่เป็นไปตามกรรมตามทำนองของธรรมนั่นนี่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นผู้ที่เห็นอยู่ว่าความถือตัวความยกตัวยกตนข่มท่านนั้นเป็นเรื่องของคนที่ไม่มีปัญญาเขาทำกันเราก็ไม่ทำสิ่งนั้นเราเป็นผู้มีปัญญาหรือว่าการที่เราไม่คิดว่าเราไม่ดีเราบุญน้อยวาสนาน้อยแต่เราก็เป็นผู้ที่เชื่อเรื่องของกรรมแต่ถ้าเราทำความดีเราก็จะต้องได้ดีนี่ก็เป็นลักษณะของสัมมาทิฏฐิเป็นลักษณะของผู้มีปัญญาเพราะนั้นเราทำให้ถูกดำฝังเราปฏิบัติให้ถูกในโลกนี้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลดำฝัง ขณะพระพุทธเจ้าอยู่ตัวเป็นๆนั่งอยู่ใต้ต้นไม้บ้างอยู่ในป่าช้าบ้างเดินไปตามถนนบ้างก็ยังมีคนที่ปฏิบัติไม่ถูกแม้จับชายสังฆติเดินตามไปข้างหลังข้างหลังอย่างพระเทวทัตเอาคิดดูก็ยังปฏิบัติผิดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงในปัจจุบันนี้หรอกแต่คนที่ปฏิบัติถูกปฏิบัติผิดมันมีทั้งนั้นตัวเราเองทำให้ถูกทำให้ดีตัวเราเองทำถูกทำดีเราชวนคนอื่นไปได้แต่เราไม่ใช่ว่าจะพาคนทุกคนทั้งโลกนี้ตรัสรู้พร้อมกันกับพระพุทธเจ้าได้หมดแต่มันไม่ใช่สมัยนี้สมัยนี้เป็นสมัยที่เราจะต้องเอาตัวเราให้รอดคำว่าเอาตัวเราให้รอดนี่ไม่ใช่ว่าเห็นแก่ตัวแล้วก็ตัดช่องน้อยแต่พอตัวไม่สนใจเพื่อนบ้านไม่สนใจสังคมไม่ใช่นะเพราะว่าคนที่ปฏิบัติธรรมมีธรรมะอยู่ในใจเป็นผู้ที่รักษาสังคมด้วยแต่ตัวเราเองได้รับการรักษาอย่างนี้รักษาด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างที่ว่านี่แหละขวนขวายในกิจที่ควรทำขวนขวายในกิจของตัวเองคนขวนขวายในกิจของตัวเองแบบเนี้ยชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยเพราะว่าคนอื่นเขาจะไม่ได้รับการเบียดเบียนทางวาจาจากเราคนอื่นเขาจะไม่ได้รับการเบียดเบียนทางใจจากเราคนอื่นเขาก็จะได้รับการอดทนได้รับความเมตตาจิตจากเราเขาจะปฏิบัติผิดเขาจะปฏิบัติถูกแต่เราก็ยังมีเมตตาให้เราเป็นคนมีมาตรฐานนะมีเมตตาให้ทั้งกับคนที่ปฏิบัติได้ปฏิบัติดีทั้งกับคนที่ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติไม่ดีแล้วก็มีหมดจิตใจเราดีให้เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าทำช่องทำทางเอาไว้ให้ราชทูตพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนราชทูตที่จะนำข่าวสารมาให้นั่นคือสมถวิปัสสนาถ้าจิตใจของเรามั่นคงมั่นใจในคำสอนมีลักษณะที่ไม่ขยะแขยงเกลียดชังในสิ่งที่เห็นแล้วมันไม่น่าพอใจไม่ลุ่มหลงกำหนัดเพลิดเพลินในสิ่งที่น่าพอใจจิตของเราแบบนี้เป็นจิตที่มั่นคงถ้าเราเห็นคนที่เขาทำไม่ถูกทำไม่ดีแล้วเรายังรู้สึกไม่ดีไม่พอใจรู้สึกกระอักกระอ่วนจิตเราไม่ดีจิตเราไม่ดีแก้ไขจิตเราให้มันดีซะแต่การปฏิบัติธรรมของเราจะดีขึ้นได้คนที่มีจิตใจแบบเนี้ยจะช่วยดึงคนอื่นที่เขายังจิตใจยังไม่สูงยังไม่เข้าใจยังไม่เห็นให้ไปดีได้ท่านผู้ฟังลองคิดดูดีสัมมาสัมพุทธะแต่ถ้าสัมมาสัมพุทธะยังฆ่าสัตว์อยู่ยังลักทรัพย์อยู่ยังประพฤติผิดในกามอยู่แล้วจะชวนคนไปนิพพานใครจะเชื่อแต่ก็ต่อเมื่อท่านมีจิตใจที่มีเมตตารักษาศีลอย่างดีมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติชนิดที่ไม่มีอะไรใครอื่นจะยิ่งไปกว่าตรงนี้ได้ท่านถึงจะชักชวนคนไปได้ถึงจะทำภารกิจนี้สำเร็จแต่เราก็เหมือนกันทุกฝั่งตัวเราทำตัวเราของเราให้ดีให้ปราศจากเครื่องข้องเครื่องเศร้าหมองให้เป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวางเราทำอย่างนี้แล้วจะสามารถหมุนตามธรรมจักรที่พระเจ้าหมุนเอาไว้ได้จักรคือทำมันประเสริฐเนี่ยทุกฝั่งพระเจ้าหมุนเอาไปแล้วแต่คนจะมาหมุนคนแรกเนี่ยต้องใช้กำลังอย่างมากอย่างที่ข้าพเจ้าเคยบอกว่าเวลาเราเข็นรถอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้ารถมันจากนิ่งๆแล้วเข็นให้มันเคลื่อนไปเนี่ยคนเข็นคนแรกเนี่ยจากนิ่งแล้วให้ไปเคลื่อนเนี่ยต้องใช้กำลังสูงใช้โมเมนตัมสูงและใช้แรงมากแต่ถ้ามันเคลื่อนอยู่แล้วเราไปช่วยเข็นให้มันเร็วขึ้นหรือว่าช่วยเข็นให้มันไปต่อไปได้เนี่ยแรงที่เข็นตรงจังหวะที่2จากที่มันเคลื่อนอยู่แล้วให้มันเคลื่อนต่อไปได้เนี่ยอันนี้ไม่มากเท่าไหร่นะเราทำหน้าที่นี้ได้คนที่จะหมุนตามธรรมที่พระเจ้าหมุนเอาไว้แล้วก็ต้องปฏิบัติตามธรรมติดใจก็ต้องเป็นไปในตามตำนองคลองธรรมการกระทำการพูดจาก็ต้องเป็นไปในตามตำนองคลองธรรมคลองแห่งธรรมะเต็มฝั่งพระเจ้าขุดเอาไว้แล้วแต่พระเจ้าทุกพระองค์ก็ไปตามทางนี้ไปตามเส้นนี้ไปตามคลองสายนี้แต่คลองสายนี้ก็จะไปสุดที่ทะเลนู่นเราเดินตามทางนี้ไปอย่าเป๋ออกนอกทางอย่าให้จิตใจเราขุ่นมัวอย่าให้จิตใจเราเศร้าหมองด้วยการกระทำของคนอื่นแต่ให้จิตใจเรานั้นมีความมั่นคงมั่นใจในคำสอนของพุทธะให้จิตใจเรานั้นมีความที่ใส่ใจในการปฏิบัติพึ่งตนพึ่งธรรมเติมฝังการพึ่งตนพึ่งธรรมแบบนี้จะทำความเกษมทำความชุ่มเย็นนั้นในใจของเราด้วยทำความเกษมความชุ่มเย็นในครอบครัวทำความดีความงามในสังคมให้เกิดขึ้นได้แน่นอนข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซมาพบกับท่านผู้ฟังแล้วก็ตอบคำถามแต่วันนี้เราก็ได้ตอบคำถามของคุณสมจริงจากอำเภอเมืองจังหวัดตรังเขียนเป็นไปรษณียบัตรมาคำถามข้อที่2ของคุณสมจริงที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของโลกนี้และโลกหน้าต้องการให้ช่วยอธิบายให้ด้วยคำว่าโลกนี้โลกหน้าที่เขาพูดกันอยู่ทั่วๆไปโลกนี้ก็หมายถึงโลกของเราชาติของเราในปัจจุบันนี้และชาติปัจจุบันเนี้ยก็เรียกว่าโลกนี้เช่นคุณเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าคุณตายไป คุณก็ไปเกิดในโลกใหม่ชาติใหม่ในโลกใหม่ชาติใหม่ตรงนั้นก็เรียกว่าเป็นโลกหน้าอาจจะเป็นโลกมนุษย์ใบนี้หรืออาจจะเป็นเทวโลกหรืออาจจะเป็นพรหมโลกโลกหน้าก็เป็นอย่างนั้นได้หรือว่าเป็นนรกอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าโลกในที่นี้ก็หมายถึงชาติหน้าชาติหน้าคือที่เราจะไปเกิดต่อไปหรือสำหรับถ้าเป็นพระอรหันต์ความเป็นโลกหน้าก็ไม่มีก็โลกนี้ก็ดับไปด้วยนี่คือนัยยะที่หนึ่งส่วนนัยยะที่สองคำว่าโลกพระเจ้าก็เคยพูดถึงขันธ์ทั้ง5เหมือนกันการที่เราได้มาซึ่งขันธ์นั้นโลกของเราเนี่ยนะโลกเนี่ยคือกายของเรานี่นั่นเองแต่พระเจ้าได้พูดถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อยู่ในกายของเรานี้กายนี้ก็คือโลกอย่างหนึ่งแล้วถ้ากายนี้แตกนั้นได้กายใหม่ก็เหมือนเปรียบเสมือนเป็นขันธ์5อันใหม่แต่ถ้าเป็นขันธ์5ที่เป็นลักษณะละเอียดประณีตมีความสุขมากอันนั้นก็เป็นของเทวโลกขันธ์5ที่ลักษณะหยาบเป็นสุขก็มีเป็นทุกข์ก็มีนั่นก็เป็นของลักษณะของมนุษย์แต่โลกนี้โลกหน้าในลักษณะที่ว่าหมายถึงขันธ์ทั้ง5ได้ขันธ์ใหม่ละขันธ์เก่าอย่างนี้ก็มีหรืออีกนัยยะหนึ่งในการที่เราได้สภาวะใหม่อย่างสภาวะใดสภาวะหนึ่งเช่นว่าคนที่อยู่ในสลัมมีความเป็นอยู่ที่โหฝืดเคืองแต่ว่าตัวเองนั้นทำความดีสร้างความดีขยันขันแข็งขยับตัวขึ้นมาจนเป็นเศรษฐีมีตึกรานบ้านช่องใหญ่โตหรูหรานะมันเหมือนกับเปลี่ยนโลกเลยนะจากความเป็นอยู่แบบหนึ่งมาเป็นอีกโลกอีกแบบหนึ่งอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันคืออยู่ในชาติเดียวกันนี่แหละเราอยู่ในความเป็นมนุษย์นี่แหละแต่ว่าสภาพความเป็นอยู่นั้นมันเหมือนกับคนละโลกกันอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ซึ่งลักษณะตรงนี้เขาก็เรียกว่าเป็นสภาวะหนึ่งสภาวะตรงนี้ก็คือภพนั่นเองนะคำว่าภพพอสำเภาพอพานนะอ่านว่าภพเนี่ยหมายถึงสภาวะหนึ่งนะที่ใจของเราเนี่ยถูกล็อกอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเราพูดถึงสภาวะของความจนความยากจนข้นแค้นหรืออาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นสภาวะหนึ่งพอเราเปลี่ยนอาชีพหรือว่าเปลี่ยนที่อยู่ที่มันดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสบายขึ้นนะมันเหมือนกับเปลี่ยนสภาวะใหม่สภาวะนั้นก็ลักษณะของภพใหม่เป็นภพใหม่เป็นโลกใหม่เป็นชาติใหม่เหมือนเป็นการเกิดใหม่หรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็อย่างเช่นคนมาบวชอย่างนี้ก็ได้เช่นคุณอยู่ในเมืองทำงานหัวปักหัวปามหรือว่าทำการเกษตรต้องกรำแดดกรำฝนใช่ไหมพอเอามาอยู่วัดบวชบางคนก็มาปฏิบัติธรรมบวชแบบ7วันไม่โกนผมนุ่งขาวห่มขาวการมาอยู่วัด7วันไม่ต้องทำการงานใดๆไม่ต้องวุ่นวายกับใครอยู่เล็กเล่นเหมือนอยู่กับอีกโลกหนึ่งเป็นสภาวะหนึ่งเป็นอีกโลกหนึ่งไปอันนี้ก็โลกใหม่ก็ได้เป็นอีกโลกหนึ่งไปอันนี้ก็เป็นคนละสภาวะกันหรือเมื่ออย่างคนเป็นคฤหัสถ์มาบวชเป็นพระโอ้โหก็มีคนละเรื่องกันเลยโลกของพระสงฆ์ก็เป็นแบบหนึ่งโลกของคฤหัสถ์ก็เป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกนัยยะหนึ่งของคำว่าโลกได้อยู่ที่ว่าเราจะดูความหมายในลักษณะไหนในบริบทอย่างไรอันนี้ก็ต้องดูเรื่องของบริบทด้วยในความหมายต่างๆซึ่งพระเจ้าก็มีใช้ในทุกๆเรื่องเลยนะโลกที่หมายถึงขันธ์ทั้ง5ก็ใช้ไว้ในพระสูตรหนึ่งโลกที่หมายถึงความเป็นโลกนี้เทวโลกพรหมโลกพวกนี้ก็ได้มีพูดไว้อีกที่หนึ่งโลกที่หมายถึงสภาวะนะจากสภาวะนี้คุณไปอีกสภาวะหนึ่งในชาติปัจจุบันนี่แหละประเด็นนี้ก็คือคร่าวๆที่ให้ทราบถึงเรื่องของความหมายของคำว่าโลกในวันนี้ก็เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังมีจดหมายที่ส่งเข้ามาต่างๆก็จัดแจงไปตามที่ควรต้องถามเรียบร้อยแต่แล้วท่านผู้ฟังถ้ายังมีคำถามข้อสงสัยสิ่งใดก็ติดต่อทางรายการได้ตามที่อยู่ที่ได้บอกเอาไว้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ขอลาไปก่อนเจริญพร